الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا جب سب کو اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے اب رب کو اپنا کر کے دیکھ اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ اب اللہ کا ہو کر کے دیکھ اب اللہ سے سلا کر کے دیکھ اب اللہ کو منا کر کے دیکھ اب اللہ سے دوستی کر کے دیکھ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے درود شریف پڑھ لیں بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری دینی ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ مختصر سی زندگی ہے لیکن یہ بڑی قیمتی زندگی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے ہے تو مختصر لیکن ہے بڑی قیمتی اچھا کس معنی کر کے قیمتی ہے فرمایا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف آنے والی ہے جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس کا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے. اگر یہ مختصر سی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی مان لی، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، اپنے دل کو صحیح کر لیا اور عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے نبی علیہ الصلات والسلام کی نقل اتارتے ہوئے اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ کے پاس وہ انعامات ملیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ اس کے رسول کی نہ مانی، دنیا والوں کی مانی، ہیرو کی مانی، کرکٹروں کی مانی، تو اوپر ہمارے لیے خطرہ ہے. ہیرو لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے اور ہو نہیں سکتے. کرکٹر لوگ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں اور ہو نہیں سکتے. جو خود پریشان ہو ان کے طریقوں پر چل کے سکون کہاں مل سکتا ہے؟ پھر کس کے طریقوں میں سکون ہے؟ فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے. صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کے راستے سے انسان اللہ سے جا ملتا ہے. سنتوں پر چلے تو کوئی جنید بغدادی بن جاتا ہے، سنتوں پر چلے تو کوئی فضیل بن عیاض بن جاتا ہے، سنتوں پر چلے تو کوئی بشر حافی بن جاتا ہے، اور اگر سنتوں پر چلے تو کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، اور سنتوں پر چلے تو کوئی پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، اور سنتوں پر چلے تو کوئی بابا فرید الدین بن جاتا ہے، تو کوئی خواجہ دانا بن جاتا ہے، اور سنتوں پر چلے تو کوئی مولانا الیاس صاحب بن جاتا ہے، تو کوئی مولانا یوسف صاحب بن جاتا ہے رحمہم اللہ. یہ حضرات اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچے؟ کیا کوئی اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اتنے اوپر چلے گئے؟ کیا کوئی ایسا کشف و کرامت ہو گیا کہ اوپر چلے گئے؟ حضور کے طریقوں پر چلے بغیر نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کامیاب ہوگا. سوال ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اللہ سے ایسی دوستی کی، اتنا اللہ کا تعلق نصیب ہوا، تو کیا ان کا دن 30 گھنٹے کا تھا کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں اور ان کے پاس ایکسٹرا 6 گھنٹے تھے؟ ایسا تھا نہ. اچھا کیا ایسا تھا کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ایسا بھی نہیں تھا. ان کے ساتھ بھی گھر کی ضروریتیں لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ گناہوں سے بچے، اللہ کو پہچانا، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلے، تو اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. نبوت کا دروازہ ضرور بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے کہ بھائی اب کوئی ولی نہیں آئے گا. نہ نہ نہ، قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے. تو اللہ والے کون؟ فرمایا جو ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلے وہ اللہ والے. ورنہ کروڑ کرامت بھی ظاہر ہو اور ہمارے نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے تو وہ دھوکے میں، خطرہ ہے اس کے لیے. چونکہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، اور وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. آقا کے طریقوں پر چلو گے تو کامیاب ہے، اور اگر آقا کے طریقے کو چھوڑو گے تو ناکام. حضور کی محبت کی باتیں کرنا، حضور کے عشق کی باتیں کرنا، حضور کی شان میں نظمیں پڑھنا، حضور کی محبت کے نعرے لگانا، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنا، یہ سب بہت بڑی چیز ہے بے شک، لیکن آسان ہے. چیز بہت بڑی ہے لیکن اثر، حضور کے طریقوں پر چلنا، گناہوں سے بچنا، یہ محنت کی چیز ہے، یہ محنت کی چیز ہے. اور زندگی کیسے بنے گی؟ کیا ہوا، کچھ پرابلم، کچھ ہوا؟ اچھا، دیکھو زندگی جو بنے گی نا وہ عمل سے بنے گی. فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہم لوگ بھی اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کون کون چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں؟ وہ اللہ کے ولی کی بات آئے تو ایسے دل سے ہاتھ اٹھا دے. کیا پتا اللہ کو کوئی ادا پسند آئے اور وہ بنا لے. اور اگر اللہ بنانے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. بشرا حافی کو دیکھو نا، کوئی مدرسے میں پڑھے تھے کیا؟ بشرا حافی کوئی حافظ عالم تھے؟ نہ نہ، وہ تو ایک پولیس والے تھے، شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں جا رہے تھے جھومتے جھومتے. اللہ اکبر، جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ کہ ایک پرچی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ نیچے اسے نظر پڑی تو پورے حیبت میں آ گئے کہ میرا اللہ کا نام نیچے اور بشر حافی آگے چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نام کو اٹھایا، چوما، سر آنکھ پر رکھا، اپنے دل پر رکھا، اس کا اکرام کیا اللہ کے نام کا، ایک اونچی جگہ رکھ دیا. اللہ تو ہر وقت دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت جوش میں آئی، الہام فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیں. کیا پتا کون سی ادا اس کو پسند آ جائے. اللہ رحمت حق بہانہ بھی جو یت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کے رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. وہ کوئی دنیا مانگتا ہے اسے دنیا دے دیتے، تو کیا کوئی کہے گا اللہ میں جنید بغدادی جیسا بننا چاہتا ہوں تو نہ کہہ دیں گے کہ نہیں تو نہیں بن سکتا، ایسا کہہ دیں گے؟ نہیں، دروازے کھلے، ولایت کے دروازے کھلے، ان سے زیادہ محنت کرے اللہ ان سے آگے بڑھائے گا. تو قیامت تک چلتا رہے گا ولایت کے دروازے. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تقوی کا خزانہ اللہ کے پاس، ہر چیز کا، مال و دولت کا، جواہرات کا خزانہ اللہ کے پاس. فرمایا کہ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے. دنیا والے تو مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. اچھا تم اس سے مانگتا ہی نہیں، کیا بات ہو گئی، کیوں نہیں مانگتا؟ تو اللہ کے سامنے بندہ جتنا ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور دیکھا گیا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس سے کچھ نہ کچھ سوال کرتا ہے. بچوں کو ماں باپ سے محبت، تو 5-10 روپے کس سے مانگتے ہیں؟ ماں باپ سے مانگتے ہیں. اسکول جانا ہے، ابا 10 روپے دو. اسکول جانا ہے، امی 5 روپے دو. شام کا وقت ہو گیا، امی 5 روپے دو. ایک دن مانگتے ہیں یا روزانہ مانگتے ہیں؟ وہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنا کم مانگتے ہیں یا زیادہ مانگتے ہیں؟ ماں باپ سے تعلق ہے، ماں باپ سے کہہ رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک بچے جتنا بھی تعلق اللہ سے نہیں جڑا. یاد ہے کہ روزانہ 10 منٹ سے ہاتھ اٹھا دیے ہو، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. اور جس نے اٹھائے نا، پھر اس کے تو کیا کہنے. اللہ ہمارے نوساری میں ایک نوجوان ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں وہ دعا میں، اور اس کے کام ایسے اللہ غیب سے بنا دیتے ہیں کہ تصور نہیں ہوتا. جس کو اللہ سے ماننے کی توفیق مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا. بھائی مانگنے کی توفیق اسی کو دی جاتی ہے جسے نوازنا بھی ہوتا ہے، جسے نوازنا ہوتا ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں مانگنے والوں سے. ہمارا بھی روز بروز اللہ سے تعلق بڑھے. اچھا کیسے پتا چلے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ اس کا کوئی مشین ہے؟ فرمایا شوگر کا تو مشین ہے کہ کتنی شوگر ہے، اور پریشر کے لیے بھی مشین ہے کہ بھائی پریشر کتنا ہے، بڑھ گیا ہے یا کم ہے یا لو ہو گیا ہے. بخار کے لیے بھی مشین ہے کہ بھائی بخار کتنی ڈگری ہے. تو اللہ کی محبت کتنی ہے اس کا کوئی مشین ہے؟ فرمایا ہے. وہ مشین کیا ہے؟ فرمایا کہ مصلی پر اپنا وقت دیکھ لو، کتنا وقت مصلی پر گزرتا ہے، جتنا وقت مصلی پر گزرتا ہے اتنا ہی خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. آج تو عجیب بات، مصلی پر تو ایسا لگتا ہے جیسے کرنٹ لگتا ہو، کب میری نماز ختم ہو اور کب میں باہر جاؤں، کب یہ بوجھ مجھ سے اترے فرض کا. او بوجھ اتارنے تھوڑی آئے تھے ہم، تو اللہ کی محبت میں آئے تھے، ایک دن تو جانا ہی ہے اللہ کے پاس. میرا عزیز ہو اون والو، ایک دن آئے گا لوگ قبرستان جا کے ہمیں اللہ کے حوالے کر دیں گے، اس وقت تک تو ہونا ہی ہے اللہ کے حوالے، اس وقت تو ہونا ہی ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ جو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، بہت خوش نصیب ہے جیتے جاگتے اللہ کے حوالے کر دے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے اونچے مرتبے سے نوازتے ہیں. یہ دل کے اندر سکون، اطمینان، امن. لوگ کہتے ہیں سکون کہاں ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں سکون کی تہ جمی ہوتی ہے. تہ آپ دیکھنا، حوض پر تہ جم جاتی ہے نیل کی، ان حضرات کے دلوں میں سکون کی تہ جم جاتی ہے، اتنا سکون ہوتا ہے ان کے پاس. ان کے دل جو ہے نا وہ غم پروف ہو جاتے ہیں، غم پروف جو اللہ کا ہو جاتا ہے. جیسے واٹر پروف گھڑی آتی ہے اور کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ جتنا بھی پانی آ جائے، چاہے آپ کے یہاں ریل آ جائے لیکن گھڑی میں پانی نہیں جائے گا. کیوں بھائی؟ برانڈیڈ کمپنی ہے. میرا عزیز ہو جو خدا کا ہو جاتا ہے اس کا دل غم پروف ہو جاتا ہے، جتنے بھی غم آوے وہ دل میں نہیں آئیں گے، دل کے باہر رہیں گے. کیا غم نہیں آئیں گے؟ خوشی اور غم تو چلے گا، لیکن غم دل میں آئے تو پھر فکر سے ٹینشن تک معاملہ جاتا ہے، اور ٹینشن سے پریشر تک، وہاں سے شوگر تک، پھر شوگر ام الامراض ہے، وہاں سے بہت سی بیماریوں کے دروازے کھلتے ہیں. ڈاکٹروں سے ملاقات لینے کا وقت بڑھ جاتا ہے. عام طور پہ دیکھا گیا جن حضرات کے پاس اللہ والوں سے ملاقات کا وقت نہیں تھا، ان کے پاس ہر ہفتے ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جس کو بیماری ہے اس سے اللہ ناراضی ہے، کسی کے لیے وہ رحمت بھی ہوتی ہے. جب مسجدیں ویران ہوتی ہے، جب مسجدیں ویران ہوتی ہے تو ہسپتال اور جیل آباد ہوتی ہے. دیکھ لو ذرا، ایک ہسپتال کا ایک چکر کاٹ لو اور ایک تھوڑا سا جیل کو بھی دیکھ کر آؤ، سب بھری ہوئی ہے. بلکہ فکر کی جا رہی ہے کہ اب یہ جو نئے قیدی آئے انہیں کہاں ٹرانسفر کیا جائے، یہاں تو آلریڈی جگہ کم ہے. کتنے پیشنٹ کو لے جاؤ، ہسپتال والے کہتے ہیں ہماری ہسپتال بھری ہوئی ہے، انہیں دوسری جگہ لے جاؤ. میرا عزیز ہو، آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، آج موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج موقع ہے اللہ سے صلح کرنے کا، آج موقع ہے اللہ کے ہو جانے کا، آج ہو موقع ہے اللہ کے دین کے خاطر مر مٹنے کا. جیئیں گے تو اسی کے لیے، مریں گے تو اسی کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا چلنا بھی اللہ کے لیے، دیکھنا بھی اللہ کے لیے، بولنا بھی اللہ کے لیے. خدا کے عاشق لوگ کیسی زندگی گزار کے گئے، ہمارے نبی کی کیسی نقل اتار کے گئے، گناہوں سے کتنا کوسوں دور رہ کے گئے. ارے کتنے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ بیس بیس سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا. بیس بیس سال تک مجھے لگتا ہے ہمارے گناہ لکھنے والے فرشتے کو شاید آرام ہی نہیں ملا ہوگا. اور ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو موقع ہی نہ ملا گناہ لکھنے کا. اللہ اکبر, کیسی پاکیزہ زندگی گزار کے گئے اور کیسی صاف شفاف زندگی گزار کے گئے, اپنے دل کو کیسا چمکا کر کے گئے, اپنے دل کو کیسا صاف کر کے گئے اور اللہ کو کیسا راضی کر کے گئے. ناراضی جو اللہ کے ولی بننا کیا مشکل ہے؟ کہا نانا بہت آسان ہے, دنیا کا سب سے آسان کام فرمایا اللہ کا ولی بننا, سب سے آسان کام, دنیا کا سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا, دنیا کا سب سے آسان کام اللہ سے یاری لگانا, دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ہو جانا. اچھا بھائی ہم لوگ تو چاہتے ہی ہیں, پھر کیا کریں اللہ کے ہونے کے لیے؟ تو گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ کے ہو جائیں گے, گناہوں سے بچ جائیں اللہ کے ہو جائیں گے. گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اس کا تصور پیدا کر لیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کیجئے کہ اس کی طاقت کتنی بڑی ہے, اس کی قدرت کتنی بڑی ہے, اس نے آسمان کتنا بڑا بنایا اور کتنا وسیع بنایا. کیا آسمان کا کوئی کنارہ نظر آتا ہے کیا؟ کیا آسمان میں کوئی فٹن نظر آتی ہے؟ ایسا خوبصورت آسمان اور بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہوا ہے. یہ آسمان کو زمین پر کون گرنے نہیں دیتا؟ یہ آسمان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ ایک چھوٹا سا جھوپڑا بغیر ستون کے کھڑا نہیں ہوتا. اتنا بڑا آسمان یہ کس نے بنایا؟ اس بنانے والے کو پہچاننا, اللہ کو پہچاننا ہے. جب اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے, جب اللہ کی طاقت کو پہچانیں گے, پھر اللہ سے ڈریں گے. اللہ سے ڈریں گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, انسان ہو اور اس کا موبائل ہو اور تنہائی ہو تو پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے, اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, ابھی تھوڑا سوچو نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بازو والے کو کوئی نہ دیکھے, سوچو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس کا چلنا بدل جائے, اس کا بولنا بدل جائے, اس کا دیکھنا بدل جائے, اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بہت سے اللہ والے مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تو میرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بھائی آپ تو مجھ سے دور ہو, آپ دور ہو, اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. یہ سوچتے سوچتے ان پر وجد تاری ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ سگنل پہ دیکھا, کوئی پولیس والا بھی نہیں, پھر بھی بندہ گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. کیا بات ہے؟ کہتا ہے میمو آ جائے گا گھر. دیکھو اس کا یقین ہے میمو کا, اس کے لیے گاڑی روکنا آسان, روکنی چاہیے, میں منع نہیں کرتا. تو کیا اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین ہو جائے تو کیا گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہو جائے؟ اور گناہوں سے بچو گے تو تقویٰ مل جائے گا. اور پورا قرآن کو آپ دیکھو, تقویٰ تقویٰ تقویٰ تقویٰ, ایک ایک صفحے پہ کتنی دفعہ, کہیں دیکھو کسی صفحے پہ آپ کھولو قرآن شریف کو, تقویٰ تقویٰ. ارے جس طرح ہم لوگ مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ نے پورے قرآن کو تقویٰ سے سجا لیا ہے. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے تو تقوی میں بھی لکھوا ہے, ورنہ واقعتاً تقوی آ جائے, اللہ کا ڈر آ جائے. اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے, تقوی میں لکھوا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری جلوت بھی پاک ہو, ہماری خلوت بھی پاک ہو, ہمارا دل بھی پاک صاف ہو اور ہمارا موبائل بھی پاک صاف. اگر یہ چیزیں ہیں میرا عزیزو پھر بندہ کہاں سے کہاں جائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے مانگنا سیکھیں, اللہ سے تعلق جوڑنا سیکھیں, اللہ کے ہو جانا سیکھیں. ارے ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اتنا اگر ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے. اور ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اتنا اگر اللہ کو پہچان لے گی اور ہر بات اللہ سے کہنا شروع کر دے گی تو رابعہ بصریہ جیسی بن جائے گی. ایک مرتبہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلے, تو شکار کے لیے جب نکلے تو شکار کے شوقین تھے, شکار کرتے کرتے اپنے قافلے والوں سے آگے نکل گئے. چونکہ بادشاہ تھے, حضرت شیخ نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے فضائل اعمال میں, ہارون رشید ہارون رشید ہارون رشید. شکار کے لیے نکلے اور شکار کرتے کرتے ساتھیوں سے جدا ہو گئے, آگے نکل گئے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر آتا ہی نہیں, یہاں وہاں تلاش کیا جب کوئی نہ ملا. اب کیا کریں, پانی کی پیاس لگی, پانی کی پیاس لگی. کس کو لگی؟ وقت کے بادشاہ کو لگی. کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں نا تو وقت کے بادشاہ کو ایک گلاس پانی کے لیے تڑپا دیتے ہیں اور پانی کی قیمت اس کو سمجھا دیتے ہیں. اب کیا کریں, پانی تو پینا ہے. یہاں وہاں دیکھا, قریب میں ایک جھوپڑا تھا. مائیں بہنیں بھی سنیں دھیان سے, دل کے کانوں سے سنیں. قریب میں ایک جھوپڑا تھا تو ہارون رشید نے وہاں جا کر کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. تو جھوپڑے میں ایک لڑکی رہتی تھی, اس نے جو ہے نا درخت سے انار توڑا. انار آپ لوگ کیا بولتے ہو, دانم بولتے ہو؟ انار توڑا اور انار توڑ کر اس کا جوس نکالا. ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا, میں نے مانگا پانی, یہ لڑکی کیا کر رہی, انار کے جوس کا تو تصور بھی نہیں تھا نا, ابھی تو پانی کا مسئلہ ہے, انار کا جوس کون پلائے. تو کہا کہ دیکھنے لگے. پھر اس عورت نے وہ انار کے جوس کو ایک کپڑے کے اندر چھانا کہ کوئی کچرا نہ آئے انار کا, کوئی چھلکا نہ آئے. ایک دم صاف شفاف گلاس, اس میں انار کا جوس ہارون رشید کو بڑے اہتمام سے پیش کیا. ہارون رشید نے ایک سوال پوچھا کہ میں نے مانگا تھا پانی, آپ نے دیا انار کا جوس اور اس میں بھی اتنا اہتمام کیا, اس کو چھانا اور ایک دم صاف شفاف گلاس میں آپ نے مجھے پیش کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو پانی مانگا تھا. اس نے کہا نانا میں آپ کو پہچان گئی, آپ کوئی عام آدمی تھوڑی ہو, آپ تو وقت کے بادشاہ ہارون رشید ہو. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا. ہارون رشید کا دل اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے پہچان لیا. ہارون رشید اپنے دربار میں گئے, خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا, اس کے ساتھ ہارون رشید کی شادی ہوئی. میرا عزیزو, ایک جھوپڑے میں رہنے والی لڑکی نے وقت کے بادشاہ کو پہچانا تو جھوپڑے سے شاہی محل میں چلی گئی. تو جو بادشاہوں کے بادشاہ کو پہچانے گا, جو تاجدار مدینہ کے رب کو پہچانے گا, جو خواجہ صاحب کے پیدا کرنے والے کو پہچانے گا, وہ کہاں جائے, کتنا اونچا مقام خدا اسے عطا فرمائے گا. آخر کیا بات تھی کہ وقت کے بادشاہ کو پہچانا تو نکاح کا پیغام بھیجا, شادی ہو گئی. عجیب نقطہ لکھا لکھنے والوں نے جھوپڑے میں رہنے والی شاہی محل میں پہنچ گئی. جھوپڑے میں رہنے والی شاہی محل میں پہنچ گئی. اگر کوئی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ کو پہچانے گا اور اللہ کا ہو جائے گا وہ کہاں سے کہاں جائے گا. ارے جو اللہ کو پہچان لے وہ تو بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہے. وہ بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہے جو اللہ کو پہچان لے. ارے ذرا دیکھو نا مالداروں کے بچوں کو, جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ علاقے کا بڑا آدمی ہے, مالدار ہے, کس انداز سے وہ نکلتا ہے اور کس اسٹائل میں وہ بائک چلاتا ہے اور کیسے کیسے موبائل استعمال کرتا ہے. ذرا اسے کوئی چھیڑ دے تو کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا باپ کون ہے. وہ ایک دم خودداری کے ساتھ نکلتا ہے. وہ جس کو پتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ کسی اور کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے گا؟ اور وہ کتنا اپنے آپ کو اندر سے خوش نصیب سمجھے گا کہ میرا رب اللہ ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے. ایک سیٹ کی دکان میں نوکر کام کرتا ہو نا, تو جب تک نوکری کرے وہاں تک سیٹ کو اچھا لگتا ہے, اور جب سیٹ بننے کی سوچے پھر سیٹ اسے باہر کا راستہ بتا. نوکر کو نوکری اچھی لگتی ہے, ہم تو اس کے بندے ہیں. بندگی اچھی لگتی ہے, توازن اچھی لگتی ہے. جو جھک کے اپنے آپ کو مٹا کے چلتا ہے وہ خدا کا پیارا ہے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, اللہ والے کہتے ہیں, خدا کے عاشق کہتے ہیں, اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا جانے. عشق والے حساب کیا جانے. وہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نظر تو اللہ پر ہوتی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا, اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. اللہ کی محبت کی طلب نہ تھی, خدا کے عشق کی طلب نہ تھی, تو کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل لے گیا, اور جسے اللہ کے عشق کی طلب تھی وہ تو بغیر دیکھے بھی ویسے ترنی بن گیا. ابو جہل تو دیکھتا گیا حضور کو, قریب سے دیکھا, طلب نہیں تھی, طلب نہیں تھی. تو فرمایا کہ دیکھنے کے باوجود ابو جہل ابو جہل ہی رہا, ایمان نہیں تھا اس کے پاس. اور ہمارے نبی علیہ السلام ابو جہل کے پاس کتنی مرتبہ تشریف لے گئے؟ بقول علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. آج تو ذرا کوئی ہماری بات نہ سنے, ہم کہتے یہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں. بھئی یہ نہیں سنتا ہے تو اس کا دل جس کے ہاتھ میں وہ تو سنتا ہے نا. اللہ سے تو کہے یہ ایسا وہ ایسا, ایسا کرنے سے کیا مل جائے گا. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کتنی محنت کی. حضرت ابو بکر کیا پہلے سے مسلمان تھے؟ نیو مسلم ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت لگی ہے. حضرت عمر کیا مسلمان تھے پہلے سے؟ نیو مسلم تھے. اور کیسے کٹر تھے مسلمانوں کے, ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے چلے, اور کو نہیں, کوئی کسی اور کو نہیں, جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا ان کو قتل کرنے کے لیے چلے. کون؟ تو فرمایا حضرت عمر. پھر کیا ہوا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے چھا گئے؟ اور کس طرح ایمان قبول کیا اور پھر کتنا اونچا دین کا اللہ نے ان سے کام لیا. ہمیں لگتا ہے یہ ہماری بات نہیں سنتے. اگر ان کے لیے خدا کے سامنے رویا جائے, اگر ان کے لیے صدقہ نکالا جائے, اگر ان کے لیے یہ سجدوں کی جگہوں کو تر کیا جائے, آپ کو یہی کسی نہ کسی علاقے کے امیر صاحب ملیں گے, کسی نہ کسی علاقے کے ذمہ دار ملیں گے. یہ ہماری نہیں سنتے, اس سے تھوڑی کام چل جائے گا. حضور بھی اگر کہہ دیتے تو بھائی صحابہ میری نہیں سنتے تو کیا دین پھیلتا پوری دنیا میں؟ اگر صحابہ یوں کہہ دیتے کہ ہم انڈیا کیوں جائیں, انڈیا والے تو ہماری زبان سمجھتے ہی نہیں, ہم تو عربی بولتے ہیں, ان کی تو اپنی زبان ہے, تو کیا دین آ جاتا ہندوستان میں؟ یہ تو قربانیوں سے آتا ہے, مار کھانے سے آتا ہے, مارنے سے نہیں آتا, مار کھانے سے آتا ہے. کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مارا گیا؟ کسے مارا جاتا ہے؟ فرمایا جو حق پر ہو. کسے ستایا جاتا ہے؟ فرمایا جو حق پر ہو. کسے سب لوگ خطرناک نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ فرمایا جو حق پر ہو. ارے چور کس کے گھر کی طرف دیکھتا ہے, مالدار کے یا غریب کے؟ جہاں پوچھو وہیں تو سب کی نظر ہوگی. تو جہاں ایمان کا خزانہ ہوگا, جہاں صحیح دین ہوگا, وہاں سب کی نظر لگے گی. تو کیا اس سے گھبرانا ہے؟ کہا نا نا نا بھائی, گھبرانا نہیں, نہ ڈرنا ہے, نہ جھکنا ہے, نہ لڑنا ہے, بلکہ سب کے لیے دعائیں کرنا, اپنے دل کو وسیع رکھنا ہے. یہ ایسے وہ ایسے نہ میز گندا ہوں, میں کیا کسی کی برائی بیان کروں؟ میرے اعمال ایسے ہیں, میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اگر میرے ماں باپ کو پتا چل جائے تو میرے ماں باپ اپنے گھر میں نہ رکھے. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ خدا جاننے کے باوجود مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے, اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے. ورنہ اگر وہ ناراض ہو جائے اور اگر معاملہ مشکل ہو جائے تو شاید زمین چلنے کی جگہ نہ. یہ تو اللہ کا احسان ہے, ستاری کر رہا ہے. اللہ دنیا میں بھی ستاری کر لے ہیں اور آخرت میں بھی ستاری کر لے تو ہمارا تو کام ہو جائے. اس لیے میرا عزیزو, کسی کو غصے سے قائل نہیں کیا جا سکتا, تانا دے کے کسی کو قائل نہیں کیا جا سکتا, برا بھلا کہہ کے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا. اخلاق سے دل جیتے جاتے ہیں, اخلاق سے دل جیتے جاتے ہیں. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے. ابھی تو محبتوں کے لیے وقت کم ہے. کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اس نے بنایا ہے, وہ ماں کا بچہ کوئی نافرمان ہو ذرا اسے چھیڑ کر تو دیکھو, ماں برداشت نہیں کرے گی. وہ کہے گا تیرا نافرمان ہے اس لیے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. تو کھلاتا ہے کیا؟ تو پلاتا ہے. میرا نافرمان ہے, تیرا نافرمان ہے کیا؟ تو جتنے انسان ہیں یہ سب خدا کی مخلوق ہے بھائی. اگر ان کو نظر اٹھا کے دیکھو گے خدا برداشت نہیں کرے گا. کیا تیرا نافرمان میرا ہے؟ میں نے بنایا ہے. کیا تو جو صحیح راستے پر ہے اور تو جو ہدایت پر ہے, کیا یہ ہدایت تجھے تیری طرف سے ملی ہے یا میں نے دی ہے؟ میں چاہوں تو اسے بھی دے سکتا ہوں, وہ میری اپنی مرضی کی بات ہے. ہدایت تو جب نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تو تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ تیرے بس میں تو محنت کرنا تھا, تیرے بس میں تو کوشش کرنا تھا, تیرے بس میں تو اپنی زبان کو صاف رکھنا تھا, تیرے بس میں تو اپنے دل کو صاف رکھنا تھا. اللہ جی وہی نہیں سمجھتے تھے, وہی سلام نہیں کرتے تھے, تو کیا تیرے اخلاق پیش نہیں کرنے تھے؟ تجھے تو اخلاق پیش کرنے چاہیے تھے, تجھے تو میرے سامنے رونا چاہیے تھا, تجھے تو میرے سامنے تڑپنا چاہیے تھا, تجھے تو میرے سامنے آنسو بہانے چاہیے تھے, اور تجھے میرے سامنے جو ہے نا مجھے منوانا چاہیے تھا. تو نے کتنی مرتبہ کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے، پورے عالم والوں کو ہدایت دے دے، کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ پانی اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا، شکر اللہ نے پوری دنیا میں پہنچائی، نمک اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا، ہوا کا نظام خدا نے پوری دنیا میں چلایا، کیا وہ ہدایت کی ہوا نہیں چلا سکتا؟ کوئی تھوڑی بات نہ سنے اس سے ہم ناؤمید ہو جائیں گے؟ ابو جہل تو 3000 مرتبہ حضور کے جانے کے باوجود ایمان نہ لایا، 3000 مرتبہ۔ تو ہم کون ہیں بھائی؟ ناراضی ہو، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اور نہ سنے تو جو سنتا ہے اس کو سنانے کی ضرورت ہے، جس کے دل سب کے ہاتھ میں اس کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، پھر دیکھو اللہ کیسا کام لے گا، اللہ کیسا انقلاب لائے گا، ایک وقت کے بعد آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ اللہ نے چاہا تو ایمان میں داخل ہوں گے، اور کتنے لوگ جو ہمیں سلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہی ہمارے مسجدوں میں مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اخلاق حسنہ عطا فرمائے، نرم دل عطا فرمائے۔ میرا عزیزو یہ ایک زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ایک دیوبند کے بہت بڑے اللہ والے تھے، تو وہ علاقے میں تھوڑا ہمارے اور احباب بھی تھے اور بھائی لوگ بھی تھے، تو ہماری بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا، حضرت ان کے بڑے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے آئیں گے، وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور حضرت کو بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ آئیں گے۔ حضرت بیان کر رہے تھے، بیان زور و شور سے چالو تھا، اچانک ان کے بڑے آئے، سب لوگ سمجھے، اسٹیج پہ جو علماء اکرام تشریف فرماتے وہ سمجھے کہ حضرت آپ موضوع چینج کریں گے اور سمجھائیں گے کہ بھائی غلط فہمی ہے، ہم گستاخ رسول نہیں ہے، ہم تو اس کے اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہے، ہمارے یہاں تو جماعت میں صبح ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، شام ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور فضائل اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملے سے فضائل اعمال بھری ہوئی ہے، حدیث شریف کا ایک بہت بڑا خزانہ اس میں موجود ہے۔ ہم تو ہمارے نبی امت کے لیے تڑپتے تھے، تو ہم بھی امت کے لیے تڑپنے والوں میں سے ہیں، ہم تو حضور کی نقل اتارنے والوں میں سے ہیں، ہم گستاخ رسول نہیں ہے، ہم تو عاشق رسول ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیرانے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بس ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ دامن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا دامن ہے تہجد نہ چھوڑو، ان کا دامن ہے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو، ان کا دامن ہے اشراق نہ چھوڑو، ان کا دامن ہے کسی کو برا بھلا نہ کہو، ان کا دامن ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا دامن ہے کہ مومنوں کو سلام کرو، ان کا دامن ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، یہ ان کا دامن ہے، بس دامن کو سمجھنے میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے پکڑو تو صحیح، بعد میں چھوڑنے کا مسئلہ ہے۔ ابھی یہ رومال ہے، ابھی میں نے اس کو پکڑا نہیں، اور میں کہتا ہوں رومال نہیں چھوڑوں گا، سامنے والا کہے گا پہلے پکڑ تو صحیح، اور ہم کہتے ہیں خواجہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ والے کہتے ہیں پکڑو تو صحیح، پکڑ تو لو، آ تو جاؤ، ان کے جیسا چہرہ تو بنا لو، ان کے جیسا لباس تو پہن لو، وہ تو لوگوں کی کڑوی کچہری سنتے رہے اور اللہ کا دین کس طرح لوگوں میں پہنچ جائے اس کے لیے کوشش کرتے رہے، ہم بھی تو وہی کہتے ہیں۔ تو اب کتنا اچھا موقع تھا، اور ہمیں تو آپ سے بھی محبت، ہم تو غیروں کے لیے روتے ہیں، آپ تو ہے ہی ہمارے، ہمیں تو آپ سے بڑی محبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاون بنے، آپ ہمارے شانہ بشانہ بنے، ہم آپ کو آگے رکھیں گے، دین کی محنت کریں گے، اللہ کا دین کیسے پوری دنیا میں پہنچ جائے اس کی ہم کوشش کریں گے۔ تو وہ بزرگ نے بھی سوچا ہوگا کہ ان کے بڑے آئے ہیں تو ذرا بات کا رخ چینج کرنا چاہیے، اور اسٹیج پہ بیٹھا ہوا مجمع بھی سوچنے لگا کہ اگر ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو پورے علاقے کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کی شان، ان کا آنا اور حضرت کا بیان بند کرنا، حضرت تو کمرے میں چلے گئے، لوگوں نے بڑے تعجب سے، حضرت ہم نے سمجھا تھا کہ آپ تو رخ بدلیں گے بیان کا اور انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ نے تو بیان ہی بند کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسے اخلاص والے لوگ تھے اور کیسے اخلاص کے پہاڑ تھے علماء دیوبند، جرأت کی شان ہے، دیوبند والے عالی مقام ہے، دیوبند والے کیسے اللہ اس کے رسول کے عاشق تھے، تہجد کے کیسے شیدائی تھے، کتنا ہمارے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے والے تھے، اللہ کے دین کے خاطر کیسا مر مٹنے والے تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ علماء کرام سے کہ وہ جب آئے تو میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں موضوع کو چینج کروں تاکہ پورے علاقے کو فائدہ ہو جائے، پھر میں نے اپنے آپ سے خطاب کیا کہ اگر ابھی تک تو اب اللہ کے لیے بیان کر رہا تھا، اگر موضوع چینج کرے گا تو اس کے لیے بیان ہو جائے گا، کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بیان ہی بند کر دیا۔ شاید وہ بیان چالو رکھتے تو یہ واقعہ اون میں آپ کو کبھی سننے کا نہ ملتا، انہوں نے بیان روک دیا، ان کے اخلاص کی برکت سے اون میں اللہ نے یہ واقعہ پہنچایا کہ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ میں اب رخ چینج کروں، پھر میں نے سوچا رخ چینج کروں گا تو ابھی تک تو اللہ کے لیے بیان کر رہا تھا، اب کیا کسی اور کے لیے بیان کروں۔ ہم لوگ دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، گھی میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، خدا اعمال میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے، اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ جتنے اللہ والوں کے آپ نام سنتے ہیں وہ اخلاص والے تھے، بغیر اخلاص والا اللہ والا ہو نہیں سکتا، تکبر کرنے والا اللہ والا ہو نہیں سکتا، اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، میں کرنے والے نہیں ہوتے، تو ہی تو کرنے والے ہوتے، اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ والے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، میں کون، میں کچھ نہیں۔ ایک صحابی، بہت اونچے درجے کے صحابی، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کون، من انت، آپ کون؟ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں، میں اتنے اونچے درجے کا صحابی ہوں، مجھے حضور کی صحبت ملی ہے، یہ کہا میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ کیسا اپنے آپ کو مٹایا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر، بیج کو زمین کے نیچے جب تک اس کو رکھو گے نہیں، ایک وقت گزارے گا نہیں، وہاں تک درخت اگے گا کیسے، آم ملیں گے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب سوال ہوتا ہے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، نیت کرو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے۔ اور گناہوں سے بچنے کا کوئی آسان فارمولا، فرمایا اللہ والوں سے جڑنا، جو گناہوں سے بچتے ہیں نا ان کے پاس، ان سے جڑنا، ان سے بیعت ہو جانا، جب ان سے بیعت ہوں گے تو ہمارے لیے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس, لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس, اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. ہمیں کہتے ہیں ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے, ارے ہم تو ان کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں, کیا نہیں مانتے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اخلاص چاہتے ہو, اسی لیے مشائخ صوفیہ کی جو جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کرائی جاتی ہے تاکہ اخلاص پیدا ہو, توازو پیدا ہو, عاجزی پیدا ہو, اور اس میں بہت لذت ہے اپنے آپ کو مٹانے میں, بہت لذت ہے. فرمایا عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے. یہ آپ کو امول کی آئس کریم میں نہیں ملے گی, فالودے میں نہیں ملے گی, بریانی میں نہیں ملے گی. عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے, یہ رئیس و نواب کیا جانے. عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے, یہ رئیس و نواب کیا جانے. اللہ والے کہتے ہیں جو سیدھے سادے رہتے ہیں, پوچھو مزے ہم سے فقیری کے, یہ شیخ علی جناب کیا جانے. کہ اللہ کے سامنے مر مٹنے میں کتنا مزہ ہے, مٹنا ہے پانا اور پانا ہے مٹنا. تو میرا عزیز, وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, گنہگار سمجھے, ہم ہے ہی کیا, ہم سے ہوا ہی کیا, ہم نے کیا ہی کیا, گناہوں سے تو نامہ اعمال بھرا پڑا ہے, کیا فائدہ, فکر بیشو کم سے ہوگا, ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا, ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مائیں بہنیں بھی نیت کریں کہ اذان کے ساتھ مصلی پر کھڑی ہوگی, اس کی نیت کریں, ٹال ٹال کر نہیں کہ ظہر میں تو ابھی بہت وقت ہے, 3:30 بھی تو ہو ہی جائے گی نا, 4 بھی تو ہو ہی جائے گی, تو دوپہر کا کھانا بھی تو 4 ہو ہی سکتا ہے نا, 4:30 بھی ہو سکتا ہے, وہ کھانا کیسے وقت پہ ہو جاتا ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, نماز بھی وقت پہ ہو جائے, آپ نماز کو اول وقت میں پڑھیے, نماز کو آگے رکھیے, اللہ آپ کے ہر کام کو آگے آگے کر دے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا, آسانی سے اللہ کام کر دے گا. اور جو نماز کو ٹال ٹال کے پڑھتا ہے اس کے کام بھی ٹال ٹال کے ہوتے ہیں, پریشان ہوتا ہے, فکروں میں الجھتا ہے, کیوں نماز کو مؤخر کرتا ہے, اس کے کام مؤخر ہو رہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سمجھو مغرب کی اذان کا وقت تھا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے شوہر وہ فلانی جگہ چکی میں وہ آٹا اپنا پیس کے ریڈی ہے, آپ اسے لے لیجئے. بات چل رہی تھی اتنے میں ہو گئی اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اے لوگوں, تمہارا کاروبار چھوٹا ہے, تمہارا بزنس چھوٹا ہے, تمہارے مہمان چھوٹے تم سے ہیں, ملنے جلنے والے چھوٹے تم سے, دوستی یاری لگانے والے چھوٹے ہیں, تمہارا موبائل چھوٹا ہے, آ جاؤ رب کے شاہی دربار میں, خدا سب سے بڑا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ہم کسی اور چیز میں متوجہ ہو, پھر ہم اللہ کے ولی کیسے بن سکتے. اذان سن کے مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے, اذان سن کے مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے, کم سے کم 2.5 مسجد میں گزاریے. ہر اذان کے ساتھ آ جاؤ گے تو جانے تک دیکھنا آپ 1/2 آپ کو مل جائے گا, سنت بھی ہو جائے گی, قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو جائے گی, تسبیحات بھی ہو جائے گی, نماز میں بھی دھیان لگ جائے گا, ہم تو ہر بار بس جماعت کھڑی ہوتی ہے تب آتے ہیں اور دو گھنٹے ہائے دنیا کر کے آتے ہیں اور سوچتے اللہ اکبر کرے تو دھیان لگ جائے. تھوڑا وقت دو, پہلی صف میں آ کے بیٹھو تو صحیح, تھوڑا اطمینان سے بیٹھو خدا کے سامنے کہ میں ایک بہت بڑی چیز کرنے جا رہا ہوں. نماز کوئی معمولی چیز ہے؟ نماز کے وقت تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی رک جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی تو وہ شان ہے کہ جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا جب طواف رک جاتا ہے تو تیرے کاروبار, تیرے کام کاج اور تیرے دوست احباب کی کیا حیثیت, تیرے گراہک کی کیا حیثیت جب بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے. میرا عزیز ہو, اس کو اول درجہ دے. تو عورت نے کہا کہ ذرا وہ آٹا لے آؤ. اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی, اس نے کہا میں تو نماز پڑھنے جا رہا. تو بیوی نے کہا دیکھو آپ کو مغرب کی نماز کے بعد کھیت پہ جانا ہے, پانی ڈالنا ہے, آپ ذرا بازو میں ہی تو ہے, آٹا دے دو مجھے, آپ نماز پڑھنے چلے جاؤ, آپ کو آسانی ہو جائے گی. میں آسانی والی شکل بتاتی ہوں, آپ نماز پڑھ کے آؤ گے, میں روٹی تیار رکھوں گی, آپ کھانا کھا لینا, نماز پڑھنے چلے جانا. تو میں تو آپ کو آسانی والی شکل بتاتی ہوں. شوہر نے بات سنی اور مسجد کے جب قریب سے گزرے تو دل نے گوارا نہ کیا کہ خدا کا بلاوا آیا ہے اور میں روٹی کی طرف جاؤں. دل نے گوارا نہ کیا, اب مسجد کے تو قریب ہی مکان تھا, نماز پڑھنے آ گئے. اطمینان سے نماز پڑھ کے نکلے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میں نماز کے لیے چلا گیا تھا, میں آٹا لے کر آتا ہوں. بولے وہ آٹا لانے کی ضرورت نہیں, اصل میں ایسا ہوا اپنے پڑوس کی جو عورت اس کا آٹا لینے کے لیے گئی تھی نا, تو وہ غلطی سے اپنا پیسا ہوا ڈبا لے کر آ گئی. تو پھر اس نے کہا کہ میں واپس کیوں دینے جاؤں, میں بازو میں ہی دے دوں. اس نے مجھے دے دیا, یہ دیکھو روٹی تیار ہے. خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ جی تیرا شکر ہے کہ لینے بھی نہیں جانا پڑا, وقت پہ نماز بھی ہو گئی اور تو نے آٹا گھر بھی پہنچوا دیا اور روٹی کی فکر بھی نہ ہوئی اور روٹی بھی بن گئی, تاکہ نماز میں روٹی بھی یاد نہ آئی اور دسترخوان پہ روٹی بھی مل گئی. اللہ کا شکریہ ادا کیا. جب پھر کھانا کھا لیا, اب اللہ کو کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے بندے نے میرے حکم کو آگے رکھا, میری مان کے چلا. پھر اللہ تعالیٰ تو کیسے نوازتے ہیں, وہ تو بڑے کریم ہے, غفور الرحیم ہے. جب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو کوئی قدر کرے اس کو تو پھر کتنا بڑا مرتبہ ہوگا خدا کے دربار میں. قدر کرنے والوں کے لیے تو ارے جو خدا کی قدر کرتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. انہوں نے کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد پھر جب وہ کھیت پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آتے ہوئے نظر آئے. چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا تو ملاقات ہوئی, سلام کیا, بولے آپ کہاں جا رہے ہو؟ بولے کھیت میں پانی ڈالنے جا رہا ہوں. بولے آپ کو کھیت میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں, اتفاق سے آج پانی کا فورس زیادہ تھا تو میں نے پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی تو آپ کے کھیت میں بھی پانی ڈال دیا, آپ کو کھیت میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. او ہو, وہ تو وہی اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ اللہ جی وہ آٹا لانے میں محنت لگتی, وہ ڈبا اٹھا کے لانا پڑتا, پھر گھر میں آٹا بنتا, پھر کھیت پہ جاتا, میرے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے ہو جاتے. تیرا کتنا بڑا شکر ہے, میں نے تیرے کام کو, میں نے نماز کو آگے رکھ دیا, میں نے تیری مان لی, تو نے میرے کام کو آسان کر دیا, روٹی بھی مل گئی, کھیت میں پانی بھی پہنچ گیا. اگر ہمیں ابھی سورت جانا ہو, عصر کی نماز کا وقت ہو, تو نماز مل رہی ہے لیکن پڑھیں گے نہیں, کہتے بوٹا والا میں ملے گی لیٹ کی. ارے مل رہی ہے ابھی, یہاں وقت بھی ہے, ایسا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے جو نماز سے بڑا ہو, تو یہاں پڑھ دو نا. پھر اینڈ یہ آتا ہے کہ ٹریفک لگتی ہے اور اجنا میں کسی مسجد میں وضو کر کے اکیلے نماز پڑھ نہیں پڑتا, یہ اینڈ آتا ہے. لیٹ بھی پہنچا, مسئلہ بھی ہو گیا, ٹریفک بھی لگ گئی, کہتا ہے سمجھ میں نہیں آیا ٹریفک. پھر کہتا ہے جو کام کرنے آیا تھا وہ کام بھی بہت تاخیر سے ہوا, اور پھر آتا بھی ہے تو پریشانی میں, فکر میں, ڈپریشن میں. میرا عزیزو, اللہ کے حکم کو آگے رکھنے کی ضرورت, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو نیت کریں انشاءاللہ جہاں ہوں گے وہاں کی جب اذان سنیں گے تو پہلے آ جائیں گے مسجد میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری نم ماؤں بہنوں, مسلح کو پکڑ لو, مسلح سے دل لگا لو اور مسلح سے انسیت پیدا کر لو. اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, عزت و بھری محبت و بھری زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی عطا فرمائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنی گردن کو جھکا لیجئے. دیکھو یہ وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو منانے کا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جیسے ہی عمل کی باری آتی ہے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ اللہ کرے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اس کو پتا ہے یہ اللہ اللہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے، اس لیے اس کی کوشش ہوگی ہمارا دل دوسری طرف متوجہ ہو جائے. اور ہماری تو اس سے ہے ہی لڑائی شیطان سے، ہم کوشش کریں ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آزو بازو والے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے. بہت دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، دکان پر بہت بیٹھیں، موبائل کے ساتھ بہت بیٹھیں، یہ کتنا قیمتی وقت ہے اللہ کے سامنے بیٹھنے کا. اللہ والے تو فرماتے ہیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. اب چونکہ بہت مشغول ہو گئے، یہاں بیان وہاں بیان، یہاں پروگرام وہاں پروگرام، تو اپنے ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں جب کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تھا، گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہوتا تھا. ان لمحوں کو یاد کر کے کہتے ہیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. اپنے دل سے بات کریے، اپنے آپ سے بات کریے اور کہیں کہ ساقی تو کب تک گناہ کرتا رہے گا، کب تک تو عیاشیوں میں مشغول رہے گا، کب تک تو من چاہی زندگی گزارے گا. اے ثاقب کیا تجھے مرنا نہیں ہے، کیا تو اپنے ہاتھ سے آخری غسل کر سکتا ہے، کیا تو اپنے ہاتھ سے کفن پہن سکتا ہے. غسل کوئی اور دے گا، کفن کوئی اور پہنائے گا، دفنانے کے لیے کوئی اور آئے گا، اس وقت تو لوگ اللہ کے حوالے کر ہی دیں گے. اے ثاقب آج موقع ہے اللہ کے حوالے ہو جانے کا، آج موقع ہے جوانی فدا کرنے کا، آج موقع ہے ہیرو کی کرکٹروں کی نقل چھوڑنے کا اور تاجدار مدینہ کی نقل اتارنے کا، آج موقع ہے خواجہ صاحب جیسے بننے کا، پیران پیر جیسے بننے کا، بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے بننے کا. اپنے آپ سے کہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. ذرا اپنی تنہائی دیکھیں، موبائل کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو بھی یاد کریں. کیا کہیں ہمیں یہ جہنم میں نہ پہنچا دے، کہیں ہمیں یہ ٹکڑا اللہ کی نظر سے نہ گرا دے. اگر اپنے گناہ یاد آتے ہو تو سچے دل سے معافی مانگ دیجئے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. بندہ کہتا ہے اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ تو سارے ہی معاف کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ صبح کا ناشتہ اپنے گھر کرتے ہیں، رات کے سونے کا وقت وہ قبرستان میں ہو. بہت سے لوگ عشاء کی نماز میں مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح کی نماز میں ان کا بورڈ پڑھا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو. بہت سے لوگ بنگلہ بناتے ہیں، خود اس بنگلے میں نہیں رہ پاتے. جس شوق سے اس بنگلے کا افتتاح کیا تھا، دو سال بعد پتا چلا کہ ان کا جنازہ وہیں رکھا ہوا. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، کس کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے دنیا میں اور حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے اللہ جی پتا نہیں ہم میں سے کون آپ کو پسند ہے ہمارے تو اعمال ہی ایسے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں اللہ جی ہم تو اقراری مجرم ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں اعمال ہی ایسے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں اور آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں لیکن میرے مالک آپ کو تاجدار مدینہ کا واسطہ آپ کو پیران پیر کا واسطہ آپ کو خواجہ صاحب کا واسطہ اللہ ہم کیسے بھی ہے آخرکار آپ ہی کے تو ہے ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری پیشانی آپ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے اللہ جی خوش ہو جائے راضی ہو جائے اگر آپ راضی نہ ہونا چاہتے ہو پھر بھی حضور کے صدقے میں راضی ہو جائے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل جب تلیں گے عمل میزان پر جب تلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اپنے دل سے اللہ کو یاد کیجیے یہ سوچئے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے آپ حضرات بالکل میرے ساتھ پڑھیں آواز سے پڑھیں محبت سے پڑھیں درد دل سے پڑھیں اللہ خوش ہو جائے اتنی محبت سے پڑھیں مائیں بہنیں آہستہ آہستہ پڑھیں اللہ جل جلالہ اللہ بالکل میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بالکل شروع کریں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے رہے شرمائے نہیں لوگ گانا سنتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں، ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ بڑی محبت سے پڑھے، کس کو پکار رہے ہیں؟ بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کو یاد کرنا، بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کا نام لینا، کیا کوئی معمولی بات ہے اللہ کا ذکر کرنا؟ بہت بڑی چیز. جو آہستہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ سے کہے کہ کیوں اللہ کا نام محبت سے نہیں لیتا، نئے بل محبت سے پڑھے، بالکل شرمائے نہیں. لوگ ہائے دنیا بولتے بولتے نہیں شرماتے، فروٹ بیچنے والے زور زور سے کہتے ہیں لے لو 30 روپے کلو ہے، ہم اللہ اللہ کرتے کرتے کیوں شرمائے؟ يا رب سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله ہم سب گنہ گار لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ جی ہم سب بڑے بڑے گنہ گار بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے پاپی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوئے. اللہ جی بہت گناہ کی، ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، باطن میں نہایت ہی گندے ہیں، صاف کپڑوں میں گندا دل چھپائے بیٹھے ہیں. پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. اللہ کتنے گناہ تو ایسے کر لیے کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی. کون سی زبان سے بتاتے، پتہ نہیں جب نامہ اعمال کھلے گا اور اللہ آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت اگر وہ گناہ کا پرچہ کھلے گا ہم کیسے آپ کو منہ بتائیں گے؟ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ ہر ایک کی زبان جانتے ہیں. اگر کوئی اپنے گناہ یاد آ جائے خدا کے سامنے رو لیجئے، رونے والوں کی اس کے دربار میں بڑی قدر ہے. اگر رونا نہ آئے تو اپنے دل کو ملامت کیجئے کہ تیرا دل کہ تو کتنا سخت ہو گیا ہے، پتھر پر بھی جب پانی کا قطرہ گرتا ہے ایک وقت آتا ہے اس میں بھی سوراخ ہو جاتا. تیرے سامنے اتنی مرتبہ اللہ کا نام لیا گیا، تو کیا سویا ہے یا مر چکا ہے؟ اپنے آپ سے خطاب کرے، اپنی اتنی زبان میں دعا کرے. Thank you. میرا عزیز دل کھول کے مانگو، وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، بڑا غفور و رحیم، معافی مانگنے والوں سے بھی خوش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا. اللہ سے کہے اللہ جی آج وقت آ گیا توبہ کرتے، معاف کرتے. میری دینی ماں بہنوں دل کھول کے مانگو، خدا کے سامنے رو لو، کسی اور کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں. جو اس کے سامنے روتا ہے وہ پھر کسی اور کے سامنے رونے نہیں دیتا، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لیتا ہے خدا پھر اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ تصور کرو کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ اللہ جی جو خوش نصیب حضرات ہیں جو آپ کے سامنے رو رہے ہیں، آپ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، ان کے صدقے ہمارے دل کو بھی نرم فرما اور ہمیں بھی آپ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ہمارے نبی تو کتنا روتے تھے، صحابہ کتنا روتے تھے، وہ تو نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں روتے. وہ تسبیحات پڑھ کے روتے تھے، ہم نیٹ چلا کے بھی نہیں روتے. اللہ جی یہاں کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا. جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہو انہیں رہائی عطا فرما. پیارے اللہ ہم تمام کو اپنا ولی بنا، اپنا ولی بنا، اپنا ولی بنا. پیارے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما. اللہ جی ان حضرات کی قلوب کو نرم فرما اور ہم تمام کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو عاشق رسول بنا، حضور کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما. آج کی اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو کہنے سننے میں تو معاف فرما. جن حضرات نے جس لائن سے خدمت کی اور اس پروگرام کو سجانے میں جس لائن کی محنت اور قربانی کی ہو اللہ تمام کو اپنی محبت عطا فرما. اور اللہ جی ہم تمام کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما. اللہ یا جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنا مجمع سن رہا ہے، پیارے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة.